আজকে তরফলা আপনারও চেন গেছে তার হাকাহুম জলিল মুর চাকার কারণে ছেলে তো নাকত রাখতে ওখান কারণে কোন নিয়ে দোহন দিবেন ওই যে আদিনে ইলে সুযোগি যে সুযোগ মোম থেকে সালিমোন নি দে উই উই পাসার নেই ভাই মারেক ومن يكذب اكف كفر دين ابي عصر ابي القران جي سنستدعي جوننا لنرمل كنا كنا من عيسى لا يعلمون فنوك خميول واملي بذان دعو كلهم يلين ان كايدي سما تخيب متين تخيب مدس ام تسألهم ولا نغلين للاج اجرا تاي فهم بنيوم مسقلون يدنيو ديس من مخرم انت ام تاي ام اندهم ولا نغل ام تنيو قريب قام الله المحفوظ فهم بنيوم يكتبون يدي كتغل فاصبر من يلي حكم ربك تأكب يالا ولا تكن قلنك كفائب الوطنك برم دين اسنادا بانا خمينا اونا برمم ووطم مقسوم الملادي فيسك مر ولولا ان تداركه بلوان دباتل بوخنا دباتل نقول نعمة يرمني من ربي قتك شبرم لن بسبني ساني كبير عرائي كتير ووطم مقسوم الملادي كنيت فالتراعو تنقرب وبرمم فجعلو من الصارحين وإن يكادوا جغينا لسينا نقاين خلنا كفروا يفرنا ليس لخونك دي لصم دي بقي أطبي أبصاري سين بيت بيتي سوي جانجا القرآن ينا لجك دي نقر نجينا مير لنا سمين السكرة بني دي القرآن ويقولون ني وخنجر كنان لإنه لك نبي ولا القرآن لمن ينون أجن لو ما وديكم إلا سكر لك وارم العالمين gaay tol bobu seen bay dafa defoon ku bëgg yalla amone ben sardin bu reuy bu daan ñor lu bari bu daan def na bëss bi ngui koy goop mu yéene ci réew mi fu miskin nek ñew ñu gënë asakaay ku ne diñ ci am ndono dunduk deewel bi nga bu mu deena xalé do nako dakkol nak ni bay li mu daan def yakala rendal bu ñuy goop ko kene yalla ne biñ koy wax rek waxuñu bu neex yalla ngeel lañu jog di yente jog leen jog leen jog leen xana du ngeen ko beti xana du ngeen ko beti anaqdu ala afikum in kuntum sabiqin fan talakhum yatakhafatun ngoro ci ku nak di samp sen tank di jot tank ñu mëna ala an yadkhuluna al yawma alaykum miskin bulen ben lakati asaka mbayal ban ka top fakhadaw ala harbin qadirin ñu ngi xey nak xër top ci ayé ku ci mos yalla yebal ci guddigi ngelaw lu and ak safara murtal tol tu def ko tay motax buñ ci juxé di ni inala dalul fi du tol grand dañu wéef am ku ne garab gii lañ daan añe xam ngeen lu xew nahnu mahrumuna dañu wuural te noo ko def xaala awsatum allam aqul lakum lawla tusabbihuna e kese mag na le waxoon naa leen ko li bay daan def ayun fa aqbala baaduhum ala baadin yatasaalun yatalawumuna ku ne di yedd sa morom naan ina kula salimina dëgg ñoo tooñ coppati liñ ñu doon coppati jox ko ñu ko doon jox moo gënoon lakk gii dal nu kenn ku ne raf ñàkk moo tax yàlla nag ne xuréy seen bu ñu wattuwul nattu boobu ma nattu woon gaa yooyee dinaa ne ina balawnaahum kama balawnaa azaaba jannati iza qasamu la yusramuna an musbihina wala yustasnuuna fa taafa ala taifin rabbikum naimuna baat këbëri tool ba xëy rek mel ni daayi gu ñu tàddi bismillah bis pinc jagañ na de malxaqatu lu mag na xibaaru bis pinc mau na dale ko foy jaar ba xam mal haqatu foray bes penci ka sabar wedd wona samodu samodu wa adun akhab ku ci ne wedd wona bil khari'ati bes penci digulen mo duma len kan la jikko dum samodu fa ama samodu bon fa uliko man ko alaq bi taqiyati jafaka la na khair yalla yalla wutule man ko alaqe bi taqiyati ci khaatu ñepp de ba ma haadun haadun fa uliko ñu ngi alaqe bi rihin fa sarid ci ngelawlu and ak baat haatiyati gudda riddi doore saqara ha tagat man ko alim ci sen ko kep passul sen dukk passul sen terrain sab alayalin joom ñaari beccet wa sananati sab alayamin joom ñaari guddii wa sananati ayamin ak joom ñitti beccet husuman ci toftale sulni ñap sul tax yeb fa fara da nga gis xawma nit ñe fi ay ca ngelaw la sarhani way nermelu kanahum ko ci seen day ne wo ay jaasul nakhni bankati tandal ma buñu dogo jaasi giir ro ñawa ñaw xawi yetin mudi roy morata ci ko jumtu ma ngay laaj fa altara lahu min baqiyati gis nga kenn ku bokkon ci ñooñu ku def bugul ma mala mucc laqku bu mucc ba daw bu mucc amu ca ñepp de waja dal di dik fi rawna fi hawl wa an khablu an jitu won firawna ci kever wal mutadakatu ak wa kor lotin ñepp inna ñu bi qafiati ci bakkar fa asaw jumay rasul rabbim sen nawi borom fa qasawum te bugal len akhsatan bugal rabiyatan gudi aji dole ku tar ginaanu yalla bamay reuy wa kor nohin lama taqa ba nga xame ne yegina limit ma'ul lokhma hamalnakum la len yepp fi jariyatin ci gal lina ci ala ngir ma def len yeen taskiratan ngin di jiw def ci adina don waritam wa ta'ya ak ngir na mana wattu bu ñi netali yu kibar bi usnu warami nop wa yetun yo xamne denk na len ak mana wattu fay sa nu fi xepas bu ñi ëglo fi suuri ci bufta ba nafqatun wa'idatun of generic souffle du don ñaar du don ñet wu ummilatil ard ñu na ciassuf ba de ko ñu wul beti ko jutal ko ni saxu bu ñu jutal li won ci bir na yure wal jibalu taki tam non fa du katta ñu bolé souffa souffa afaman deb dakatan genn ak deb bin waidatan gudi genn ñu waw ko ñu mok rumbu ni sunguf ma wéfaré len fa yow may seen bis bi li amé waqi'at lay taxaw waqi'atu bis bi wan sakati di dal qatte ku sama wa asman fa yemum asman yow may seen kéwok waiyatun de ni ro bis bu neub bu ñu andi xéer dutul amri ci staati mëna taxaw li ci biir bi turu ni xéer wo xam ni masu bu neub bo ëmb xeer yëkkati ko ba ca kaw wal malaku malaaka yëpp ala arjaaiha ñun ca kotey asamaan way yaamilu dana eno arsa rabbika aras fawqahum ti maaika yowmaytin keroog samaaniitu aras mu ne ñeent ka eno waaye yëngu yëngu bés penc dina tax ñu laaj renfort ñeneen ñeent dooleeku ci muy samaaniiti yowmaytin keroog tuuro doona ne leen gaare yéen ñëpp ci kanami yàlla laa tax faa du mën a làqu min kun kien xaafiyatun aji mën a làqu ñëpp lay teew faama mën utee kitaabu bi yémin yàlla ci yàlla boole fa yaqul dina ahumma jotalima gaaw aqraa ma nettalil sama bopp kitaab yi sama téere pourquoi ini man fenn tu xamoon naa ne ini naka man mu làqin dinaa daje isaabie sama sama sama rajle fa huwa waaju yu ka yetatem hadiyatin fi jannatin ariyatin xutufa meññet ma daaniyatu njëgañ na suuf dinaa leen ko loo lekk leen wasara boota ngeen naan ani an te ngeen di neexlu bi ma asaftum fi leyaamil xali wa ma man dal ki nga xamne otey joxe nako kitab o tere mbi simali ci jamo yam fa yepp dina wax na ya lay tani elante won lu okta do fuma jox kitab yi sama tere wala ma diri ta xamu na kitab yi ya lay ta ha akane xon degi kanati munaka khadiyatan di genn de gawon ci adina ma akhne jeriyul ani ci man mali sama alel halaka sankuna ali ci man sultani sama lay haut haw sakit yango asakhir yoyep ken xamul asakhir sakit lañ ko tuddé ko soowu jappalel wa joju fu ko lo ngeen cene ko momu deugal suma sulo ngeen duggal ko fi jeeyimi ci jeeyim bu ngeen koy duggal nak bamu tabbi da ngeen kay yow ci biir jeeyim parce que bala nga duggal lay cene mo bo cene cene biñ lay cene pour sañu ci biir jaanama du bokk nak cene giñ lay yéwé ci biir jaanama mom cene bi dina nek seul sisil silet ci cien go xamne fa on a gudday ba sa on sera 70 mètres lay do fassu ko ngeen bayiko fi muy weut ne go gu ñu yew ci nik innahu kana la yumna billahi dumul won yalla al azim wala yahud musul khair ken ala ta'ib al miskin ci jox miskin ñam fa lay solo de di ñel ko al yawma tay ahuna fi safara amim kharit bu ko meuna jeriñ wala ta'amun am fi ñam illa min qislin ndere dette wa safara da yakulu du lek dette gogu ila qati on ndere yefri fala qsumu dinna ci bop maggu lima gi bima tufsiruna li ngeen meuna gis ci mbindef wama la tufsiru ak mbindef yi ngeen meuno tek seen bet innahu alquran mi la khawlu rasul wa khina wala karimi ndawlu de aji tedd ci yalla wama wode alquran bi xawli sa'ir ni waxi way kat khalilan newna ma tu'minu li ngeen di gem wala bi xawli ka'inin du waxi ka'in khalilan newna ma tasakkaru li ngeen di war taw silu min rabbil alamin ak wacce lu joge ci borom mi defi wala taqawala dant nabi sussuna sussalo na alina ci man badal aqabili ben bat rek suma ko sussalon la qasna kon dina japp bil yamin ci katan ñeneen day jorom suma la qatana top ma mag rutinu muma xolam min ci mom suma ko fe lo fama min kum amu ci yamin adin ci kenn hajisina kuma na tere an hu ci bu may defante ak nabi lolu suma nabi du yon ben bat rek dina dog bu mu xolam gi te ci ndey jorom sanni ko bi safara te kenn lu ko meuna atti wa innahu alquran la tazkiratun aqwara lil muttaqin wa inna nun yalla na na'lamu khanna ni anna minkum amna kin kuntibina ni wedi alquran wa innahu alquran la akhiratun ala kafirina katali jurul yefari di jurul julit ni kanyay wa innahu alquran la haqqul yaqin haqqul yaqin la fasabbihna nga fabal bismi rabbika shatur barum alazim na xam mo sa'ala laj na sa'ilun ajil laj ngir di nga bi asabin waqihim ci ndax deugal dugug min mbugal mi laysa lu akan dina tabbi kay mbugal lu dina tabbi il kebe laysa lu de di ñeel mbugal me dafian aji defandal mi allah ci yalla sil waariji yalla ma nga xamne mo xoti meddi ñeel malaaka yi taru jiduna yi malaikatu malaaka yi waru ak jibiti yi jëm ci mom fi yomin ci bis bo xamne ka nda nek miqdaruhu ya gay bis bo xamne 50 sanatin di tolluk jurum fukki at yuron fukki june ab ci sen adina bi tasbir mu yel yow muhammad sabran jabiran baba digal guñ ko jiha innahum nak ñom sen yefer yi yarono jorto nañu al akhirah ba'idan ne lu farira wa narahu khannanun yalla na khariban lu jegeñ la yow bes bu nga xamna takul de nek sama asman kel muli niki beter buñu wuyel wu takunu nek jibal do ci kel ini niki ngeendal luñu dub bam mok moy kawr gu moy gogu nek ci xab wallahi salu defu laj kerek aminun kharit aminan ab kharitan de yu beziru ngum dana ñu len xamal ma kharit yeeg di julli yu wotu dana jeriñ dana ngeeju al mujrim yu yefer yow may seen kerek law yef ta di don te nangul la lañ ko mu jot min asabi yow may seen ci dumay bes boba de gani ci domam mu joxe domam te mucc wa saiduti bolé ci jabaram te mucc wa aqihi bolé ci kharam te mucc rusilatihi ak geñum kep te mucc lati nga xamna tu'ihi bolé ci sax wan fi ali jami'an ak ne xon yalla nanguma jox ko adina yep te mucc suma yindi kala suma joxon adina ñepp du tax mu ci ina safara la safara su tangala nafa atan dina rocc ni sawa ci deri bop tada'u dana xecba na dabara kep ku joxon gannaaw l'islam mutawalla تمد مويون القرآن وجمع تمو دجل علي الفا أوحى متكو قارد بينكو صرخ إن الإنسان أنك يقول إخي بن إبنك ألوه انتكر إذا ما سألون ديم لا لنكو صروع أي جسو المتيت دخل نسو نيك إذا ما سألون ديم لا لنكو خير نيو من هو أقول لكم أنسي دي فلتاك لكتري أقيال إلا المسلين دروا الدين تنيو جلتني لسينا نيجا خمنهم يوم دائمون ويسخلنهم على صلاة شن جلي ولسينا نيجا خمنهم يوم حق نعم يسخلنا نيوان معلوم بودي بنيو خم في أموال امتسين عليل بفايل ينين لايك والمارو من يأمون ولسينا نيجا خمنا يسد يقولنا تقلني بيوم ديني شبس بنت ولسينا نيجا خمنهم يوم مسخون وي رغالني من اصابر بنت مغلم يالا ان اصابر بن مغلم يالا خير مامون دمو ني وولو واتيم ولتي نيا نيا nga xamne hum ñoo xafisu na way wutal ñu li projet seen pays ila la swaaji mu seen jabar awba malakat ayman wala la seen lay jor yi mom fay ñom nak ñom xalu malumina duñu kenn ko xam duñu ñu yedd ci lolu fono nim ta xaku wut dana ko wala salik ginaaw ñoy fofu lay ku muhadun ولتي نيا gaay nga xamne hum ñoom li amanatihim ci seen deulante ak nit ñi wadihim ak seen wala rek yalla waawna way sam nañ ko wala seen ñoo nga xamne khaimuna way taxawal li bi saadatin seen seede ngir yalla wala seen ñoy gaay nga xamne yu hafsu lañu wut ala salawatin seen julli ulaiki ñi mu ko mo ñu taral ci fil jannat ci aljana fuma li lati kafuru lu xew yeba yak la wul qibalaka cote bu ne ñu fi top moti ina di way saxal seen xol jeme ci yow ani wi mi ni ci ndey gor wa anistibani izina mbir mu ñi di koyel koyel ayat ma'o dafa xamam kulim lim kep kenn minum ci ñoom na an yidkhul zain ka tabal jannata naymi ajana kala ina khalaqnahum bin nañ len bima ya'lamun ci li ñu xam mi ndokam meni falaq sumu gina bi rabbil masarikh ci borom masarikh wal maqarib ci borom maqarib inna la qadirun man lan ala an nubaddil lan remplace khayran lu gën minum ci ñoom wama la do def nun bi musbuqina di ñu way raw ngeen di ñu way raw fasaru mbayeleen yaqudu ñu continue ci chaaha waya abu tani fo adina atayu laqu bañu dajje ak yowmahum seen bes la ci bes bi nga xamne yu aduna bes la buñu leen dencel yowma bes la bo xamne yu ko yoyone gën leen yalla jassi ba meli sira an ni di way gaaw jëm ci ak liima kaana um daana ko ñoom yo fi doona way daw lañu ilu musibin jëm ci xërem ya xasi atal moy torox la aw taaw seen gis ya tal aqo de le mo ci le kën toroxte salika ni de nga wax ne al yum la fi kanu yuhduna moy bes bin len don tekko di len ko dencal bu yag beté ma yunino an ila qawmihi لتخ أن أنسر نكوار الخوم كمن قبل أن يأتيهم بلا لندك العذاب الأليم دم نيت وحن نيت نرى يا خلما إني لكم نسرون بين أنا أبدو لنين جامو لا يالا وتقوتن يالا كواتي واني تنين تفوما كون يفضي ابن ذا لكم يلين مصدكم سين باكار ويوقركم دفن للمير إلى أجل المسلم إن أجل الله يديك بيال إسا جابو ديك لا يوقر دوت الخار ألق لو كنتم تعلمون قال ربي اني دعوت وانا قومي سمنني ليلن كودي ولا اك بجك فلم يستم دولي ولن دعائي سما او جمال او جم في الاسلام الى فرار ندري كني داو جم في كفر ويني من كلما دعوت مملن او لي تفر ندير ني بالو نيلن جالو ني دوغل عذابهم سنكتي بارامي في اسانم سن تخي نوبي واستخسو ني لامبو ني قالو سيابهم سن علاني واسرو ني نور نمن في كفر واستكبروا ني ريل استكبارا سغيلو سمي ni top nak man daawtum olalen jaaran yekati sama baat sumay ni top nak man ahlantu koy leralal na luhum yelen wa asraftum deeluhum yelen israran ak dey fa khufuma li istaghfaru ba li rabbukum sen borom inonaka yalla kan nek na yusuf di yebal sama asman ihmidan aftau alaykum tiyib wa yumditkum mo len di may bi am walen ci alil wabalin ak dom way tel defal lakum yelen jannatin ay tol way tal defal la ko ngeen am xalan ay keur ay sew ay robinet ma la kum lu xew bala farjona du gen yaaka ilay ñeel yalla waqaran andak wekko waqad khalaqakum binna lil yalla atwaran ci jamono jamono ndox jamono maniyu jamono ndox deet jamono yapp al ayan taraw gis ñu kay fa xalaaka ne ki bina laal yalla sa subhanahu wa ta'ala sama yent ba ko muy deede wajaala mu dogal xamara leer fi ne ci seen biir noral muy leer wajaala mu nefsal fu yaa wi jant jant bi sa jant mu di kandi wala yalla anbatakum mo len sa halal min allah bi tusufna ba tan ganja suma yusidukum topate len delo fi ci suuf ñu rop len wu yukhrijukum den len genn ci suuf ikhrajan ak genn ngeen dekk wala yalla jaala defal lakum yalla la rusul bi satan mulaylal li tasluku ngir ngeen mëna waxu min a ci suuf bolal ay yoon fu jaagen yu nawa yu yaatu xala lahum nawna rabbi innahum azawni maynañ ma wa tabahu topani ma lam yusidhu lo xamne du jeri ma du doli ma du wala du ila khasaran wa makaru tahinañu makaran taxe ku baral guri wa xalu nu ngi dinkunte na la tasuna bu noy tax ngeen baye aliyatukum sen yalla yi wala tasuna bu len baye waddan yalla di wax waddan wala suwaan bu len baye xerem bu ñu wax suwaan wala yahuda bu len baye xerem bu ñu wax yahuda wa yahu qayyib xerem la bu len ko baye nasarani xerem la bu len ko baye wa khadalalu khiram yoyu reeral nañu kaseeral lu bari wala tasdi dolli wul salimin yeferi ci top khiram yoyu ila dalala ndere reer bima khatiyahum sen ñaawteef yu bari yu sax yoyo tax uruxu ñu labaleen ci noxma wax ñu dekkit ñu de fa dukhulu ñu dugale naaral safara fa lu ñu ci do amuñu ansaral adi dimbali min doon lay ci duma yalle waxala waxno won lawon ne rabbi yow borom mi la tagarbul baye ala la di ci ke ci xofuf di yaral askar mel kefini ci yefari inaka naka yow yalla intasaru mbolen bayilo yedilo dañuy reere ibadaka jami te wala yalla do do ngi gum ila fajira dare yefal kafara rabbi ighfir li yalla nga ma jegal wali walidayya asmi way jur wali man dakhala bayti ak ku dug ci jakki wali mu'minina wal mu'minati wala tazki yalla bu dol salimin yefari ila sabara nare ak alkabe sadaqa allah wala biram samba ansen wak bay guñu dara ndel lay tayu gilay ya jam ci ban allah li xew astabaha deglu na ma teyegu mako nafarul lu bari min al jinni ci jinni ci guddi fa xalo bañu delu ñaan sami'na degg nañu qur'an al qur'an ajiban bi yewi ya di dina tet nit ñi ila rus di jëm ci liman dañ ko déggé fa amana nu gëm bi ci mom nu ndé wala nu so do fu mbokalé bi rabbil ak yalla ahadan kan bayna ho li xew tay deug moy ta ala kolena jeddu rabbina sallak yalla nga nay taxi sa fekk amut sahibatan jabar wala wala wayno kana nekona yaqulu di wax sabiuna dox ci ñun jinne yi ñoo daan wax satatan ay fen ala lay ci ala daan yalla na doon way na ñun sanal na jottu won na ne alam takole ñeme ñu la wax lin su nit wal jinne ak jinne kasiban ay fen ala lay ci ala lu gëm ko way no kala ne ko na rijalun ay nit min lin ci ci nit ay goor yi nit yahuduna di muslu bi rijalin ci goor min al jinne ci jinne fasadahum muslu gogu doli len rahaqan ak bew nit ki def ci am ngi dal muslu ci jinne yi bu ñe wayase bu guddi bu ñu fanan alena allahumma a'udhu bika min rabbi min sharri rabbi hadha alwad yalla nu musul ci ay ki mom xur wi jublu ci jinne yi jinne yi nak ni nit ni mu foré suy muslu ci ñun ñun mus ñun kon ay superior lañu fasadum rahaqa wa innahum wa inna nun li tax nu dolle bew modi kana amona rijalun ay gor min al jinni ci nit ya'uduna bi muslim bi rijalin ci gor min al jinni fa sa Mm.